مكتي والخمهار جديرس مكتي قدرتا ديرس مكتي والخمهار جديرس مكتي قدرتا ديرس مكتي والخمهار جديرس مكتي قدرتا ديرس مكتي والخمهار جديرس مكتي Эхир бурхан тэр үед өрийн амар дайлгээсэн Хүнний хөтөргөн хэлсэн үгэс хийсэн үйлсийг Өрийн ууц байрнааса бурхан хардаг Хүнний өрийн гарын алга мэд бурхан мэддээ Эхир бурхан тэр үед өрийн амар дайлгээсэн Хүнний хөтөргөн хэлсэн үгэс хийсэн үйлсийг Өрийн ууц байрнааса бурхан хардаг Хүнний өрийн гарын алга мэд бурхан мэддээ Ертөнцийг өрийн харцаараа тэр төлдөн Хүмүүсийн дундуур бурхан алхахдаа ертөнцийн Тансаг гашууныг амтасан ч хүмүүс бурхныг таньаагүй Эргэдээ түүнийг алхаж байхад бурхныг үнхээр анзаараагүй Бурхан чинээгүй байж ер бусын дүлсийгээгүй Хэрин түүний тэнэж хараагүй Одоо юм мурдый хазор болсон Мах бадых мурхан гэдгийг Бүхэн түрлөхтэн мэдүүл Ертэн цэцээж хараагүй Зүсэг бурхан хийх болдон Хэн түрлөхтэн хэцээ сонсуж байгаагүй Нигэр тэнгэр түүний хэвтэлгор Тэр сүр жахтан зүгт байдал Шүтээр дүүрэн очир Сатаны хүүч бурханд хүрэхгүй Дэрэс мөхний бүтэн дэрэс мөхний бүтэн дэрэс мөхний бүтэн дэрэс мөхний бүтэн дэрэс мөхний бүтэн дэрэс мөхний бүтэн дэрэс мөхний бүтэн дэрэс мөхний бүтэн дэрэс мөхний бүтэн дэрэс мөхний бүтэн дэрэс мөхний бүтэн дэрэс мөхний бүтэн дэрэс мөхний бүтэн дэрэс мөхний бүтэн дэрэс мөхний бүтэн дэрэс мөхний бүтэн дэрэс мөхний бүтэн дэрэс мөхний бүтэн дэрэс мөхний бүтэн дэрэс мөхний бүтэн дэрэс мөхний бүтэн дэрэс мөхний бүтэн дэрэс мөхний бүтэн дэрэс мөхний бүтэн дэрэс мөхний бүтэн дэрэс мөхний бүтэн дэрэс мөхний бүтэн